शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें हम लोग प्रथम अध्याय में पंचम ब्राह्मण में द्वितीय मंत्र देख रहे थे। मंत्र का विचार हो गया था, अभी भाष्य में देख रहे थे। मंत्र में कहा गया यत सप्तानानी मेधया तपसा अजनयत पिता इति, तो यह अंश मंत्र भाग था। ये मंत्र भाग का व्याख्यान भाष्यकार ने कर दिए। आगे है ब्राह्मण भाग, मेधया ही तपसा अजनयत पिता, ये ब्राह्मण अंश है। टीका में कह रहे हैं यत सप्तानानी इत्यादि मंत्र भागम व्याख्याय ब्राह्मण वाक्य समुदाय तात्पर्य आह। यत सप्तानानी आरंभ हुआ मंत्र भाग था, उसका व्याख्यान भाष्यकार कर दिए। आगे ब्राह्मण वाक्य समुदाय उसका तात्पर्य कहते हैं। ब्राह्मण वाक्य मेधया ही तपसा अजनयत पिता, इसका अर्थ कहते हैं। और आगे प्रत्येक मंत्रांश के लिए ब्राह्मण अंश है, पहले तो पूरा ब्राह्मण अंश जो जो है उसका तात्पर्य कह देते हैं भाष्य में। तत्र मंत्राणाम अर्थ स्थिर, मंत्राणाम अर्थ स्थिरोहितत्वात् प्रायेण दुर्विज्ञेयो भवति इति तदर्थ व्याख्यानाय ब्राह्मणं प्रवर्तते। ये सारे ब्राह्मण वाक्य का मुख्य तात्पर्य कह दिया। मंत्राणाम अर्थ, यहाँ तत्र शब्द दिया, तत्र पद का अर्थ टीका में आगे पृष्ठा में कहते हैं मंत्र ब्राह्मणात्मको ग्रंथ सप्तमी अर्थ। मंत्र ब्राह्मण दोनों अंश है द्वितीय मंत्र में, यह ग्रंथ को तत्र शब्द से कहा जाता है। तत्र अर्थात मंत्र ब्राह्मण दोनों अंश है, उसमें जो मंत्र अंश है मंत्राणाम अर्थ तिरोहितत्वात्, मंत्र का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, नहीं होने से प्रायण दुर्विज्ञेयो भवति, इसलिए वो उसका ज्ञान सरल से नहीं होता है। तद अर्थ व्याख्यानाय, मंत्र का अर्थ का व्याख्यान करने के लिए ब्राह्मणं प्रवर्तते, ब्राह्मण वाक्य की प्रवृत्ति होती। टीका में ब्राह्मण वाक्य आरंभ हुआ मेधया ही तपसा अजनयत पिता, तो मेधया टीका में कहते हैं मेधया ही इत्यादि ब्राह्मणम आकांक्षा पूर्वकम उत्थापयति, यह ब्राह्मण वाक्य आकांक्षा पूर्वक इसको बताते हैं भाष्य में। तत्र यत सप्तानानि, तत्र ये जो शब्द आया इसका अर्थ टीका में कहते हैं प्रकृत मंत्र समुदाय सप्तम्या परामृश्यते, मंत्रों का जो समुदाय है वो सप्तमी विभक्ति के द्वारा, सप्तमी विभक्ति था तत्र ये कहते हैं, तो मंत्रों का जो समूह ये कह देता है। पहले ब्राह्मणों का समूह का अर्थ कह दिया, ये तो मंत्रों का व्याख्यान करने के लिए ब्राह्मण, अभी मंत्रों का अर्थ कहते हैं यत सप्तानानी मेधया तपसा अजयन अजनयत पिता इति, ये मंत्र हो गया। अस्य को अर्थ उच्यते इति, इसका क्या अर्थ है उत्तर देते हैं ही शब्देन एव व्याचष्टे प्रति प्रसिद्धार्था व द्योतकेन, तो ये मंत्र का जो अर्थ है उसको आगे ब्राह्मण वाक्य कहता है, और इसको कहने के लिए एक ही शब्द दिया गया। ये ही शब्द क्या करता है कहते हैं प्रसिद्ध अर्थ का अवद्योतक है, ही जहाँ कहा जाता है अर्थात प्रसिद्ध अर्थ को कहा जाता है। टीका में व्याख्यानम एव संग्रीणाती, तो ही शब्द कह करके क्या मंत्र का व्याख्यान करते हैं उसको भाष्य में कहते हैं प्रसिद्धो ही अस्य मंत्रस्य अर्थ इत्यर्थ, यह मंत्र का अर्थ तो प्रसिद्ध है, सामान्यतः मंत्र का अर्थ दुर्विज्ञेय होता है किंतु यह मंत्र का अर्थ तो प्रसिद्ध है इत्यर्थ। टीका में यह मंत्र अर्थात यत सप्तानानी मेधया तपसा अजनयत पिता, यह मंत्र का टीका में न केवलम ही शब्दान मंत्रस्य प्रसिद्धार्थत्वम् किंतु मंत्र स्वरूपालोचनायामपि तत्सिद्ध्यति इत्याह, ही शब्द कह देने से मंत्र प्रसिद्ध अर्थ वाला है इतना मात्र नहीं है, किंतु और क्या है मंत्र का स्वरूप का आलोचना किया जाएगा तो भी तत्सिद्ध्यति, तत् अर्थात मंत्रस्य प्रसिद्धार्थत्वम्, मंत्र प्रसिद्धार्थ है, प्रसिद्धार्थ में बहुव्रीहि है प्रसिद्धो अर्थो यस्य मंत्रस्य, यह मंत्र प्रसिद्धार्थ है वो ही शब्द से भी कहा जाता है और मंत्र का स्वरूप का विचार करने से भी निश्चय होता है। भाष्य में मंत्र का स्वरूप क्या है, कहते हैं यद मेधया तपसा अजनयत पिता, तो यत सप्तानानी कहा गया, उसमें यत कहा गया। ये यत क्या कहते हैं, कहते हैं यत अर्थात कुछ पद का कुछ अर्थ का अनुवाद करने के लिए यत कहते हैं। कहते हैं जो आ गए हैं, जो आ गए कुछ प्रसिद्ध पदार्थ होगा, नहीं तो कैसे ऐसे अनुवाद करने के लिए एक सर्वनाम व्यवहार कैसे कर देंगे। कहते हैं यद, भाष्य में कहते हैं यद अजनयद इति च अनुवाद स्वरूपेण मंत्रेण। यद अजनयद अर्थात जैसा सभी को पता है, तो ये अनुवाद जैसा कर किया जाता है, अनुवाद स्वरूपेण मंत्रेण प्रसिद्धार्थता एव प्रकाशिता, मंत्र के द्वारा प्रसिद्धार्थता ही प्रकाश किया गया। क्योंकि यत शब्द कहते हैं, कहते हैं यो आगत तो सपाचक कह देंगे, तो इस प्रकार के प्रसिद्ध अर्थ को कहते हैं। टीका में मंत्रार्थस्य प्रसिद्धत्वे मंत्रस्य अनुगुणत्वं हेतु कृत्य फलितम आह। मंत्र का अर्थ प्रसिद्ध है, इसमें मंत्र अनुगुण है, मंत्रस्य अनुगुणत्वं। मंत्र का अर्थ प्रसिद्ध क्यों है, कहते मंत्र अनुगुण है अर्थात मंत्र उस अर्थ को स्पष्ट ही ऐसा कह देता है। तो मंत्र में जो अनुगुणत्व रहा ये मंत्र का प्रसिद्धार्थ में हेतु हुआ। हेतु कृत्य, हेतु दीर्घ के सूत्र से होगा, चौच चौ सूत्र से, तो पर में अंच धातु का पूर्व को दीर्घ करने के लिए चौ, तो यहाँ चौच हेतु कृत्य मंत्र से अनुगुणत्व, मंत्र अनुगुण है। चार नंबर टिप्पणी क्या दिए हैं, मंत्र स्वरूप से। अच्छा मंत्र स्वरूप था, मंत्र का शब्द से ही ये स्पष्ट हो जाता है। भाष्य में अतो ब्राह्मणम अभिशंकया एव आह, क्योंकि मंत्र का अर्थ यहाँ स्पष्ट है इसलिए ब्राह्मण वाक्य तो बिल्कुल शंका रहित तो होकर के कह दिया, अर्थात ब्राह्मण वाक्य इसका कुछ विशेष व्याख्यान नहीं किया। मंत्र में है यत सप्तानानी मेधया तपसा अजनयत पिता, और उसका ब्राह्मण वाक्य हो गया मेधया ही तपसा अजनयत पिता, तो मेधया तपसा ही अजनयत ही कह देगा और प्रसिद्ध है, क्या और अधिक कहना है। तो मंत्र का स्वरूप ही ये अर्थों को कह देता है। आगे टीका में तत् प्रसिद्धिम उपपादयितुम पृच्छति, मंत्र का अर्थ प्रसिद्ध है तो मंत्र अर्थ में प्रसिद्धि, ये प्रसिद्धि को उपपादन करने के लिए पृच्छति प्रश्न करते हैं। भाष्य में ननु कथम प्रसिद्धता अस्य अर्थस्य इति, ये अर्थ मंत्र का अर्थ, तो मंत्र का अर्थ क्या है, कहते हैं पिता मेधया तपसा अजनयत, यह अर्थ प्रसिद्ध कैसे है। एक नंबर टिप्पणी अविद्यावतो जगत जनकत्व रूपस्य मंत्र प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य इत्यर्थः। अविद्यावतः अविद्या वाले का, जगत जनकत्व रूपस्य जो अविद्या वाला है वही जगत जनक होगा, तो अविद्यावतः जगत जनकत्व रूपस्य मंत्र प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य, सब समानाधिकरण हो गया। तो अर्थात जो अविद्या वाला ही, अविद्या वाला जो है वही जगत जनक होता है, तो अविद्या वाला का जगत जनकत्व रूप ये मंत्र के द्वारा कहा जाता है। अविद्या है तो आगे काम ऐसणा, तीन प्रकार के मतलब दो ऐसणा हो गया, साध्य ऐसणा साधन ऐसणा, और ये जो साध्य ऐसणा साधन ऐसणा अंतिम में ये साध्य ऐसणा ही है क्योंकि साध्य के लिए साधना, तो इसलिए ये जगत जो ऐसणा वाला है उसी के लिए, उसी के द्वारा ही जगत चलता है। ठीक, मेधया उपासनया तपसा कर्मणा, उपासना कर्म के द्वारा जगत बनाता है। टीका में साध्य साधनात्मके जगति यत पितृत्वम अविद्यावतो भावी तत् प्रत्यक्षत्वात् प्रसिद्धम अनुभूते ही जायादि संपादयन अविद्वान इति आह। साध्य साधनात्मके जगति, जगत का ही दो ही रूप है, या तो साध्य या तो साधन जगति। यत पितृत्वम अविद्यावतः भावी, ये जो अज्ञानी है वो जगत का पिता वर्तमान काल का नहीं है, मतलब वर्तमान काल में जो अज्ञान है ये भी जगत का पिता है, किंतु ये जगत पितृत्व तो उसको वर्तमान कर्म के चलते आ रहा है ना, अतीत कर्म के चलते आ रहा है। तो अभी जो कर्म कर रहा है इसी के लिए जगत में पितृत्व तो उसको भावी होगा, आगे आएगा, इसलिए कहते हैं यत पितृत्व अविद्यावत। अविद्यावत अज्ञानी का, अज्ञानी का जो जगत में पितृत्व है वो पितृत्व भावी आगे पिता बनेगा इसका। तत् प्रत्यक्षत्वात्, वह प्रत्यक्ष है, प्रसिद्धम अनुभूयते ही। कैसे कहते हैं जायादि संपादयन, जैसे लोक में जायादि संपादन करके आगे सृष्टि करता है, इसी प्रकार की जो मानस उपासना करता है तो वो भी दार्शनिक स्थानीय हो जाएगा, वो आगे फिर जगत सृष्टि करेगा। संपादयन अविद्वान इति आह उच्यते भावी। ये तो नपुंसक लिंग हुआ, निनी करेंगे, किंतु सुप्य धातु से यहाँ तो सुपी नहीं है, तो इसलिए निनी प्रत्यय किंतु हुआ, किंतु जैसे गामी होता है अर्थात तो गम धातु से भी निनी प्रत्यय होता है, तो उस उपाय से निनी हो जाएगी, क्योंकि पितृत्वम नपुंसक लिंग हो गया, इसलिए प्रातिपदिक भाविन होने से प्रथमांत भावी। भाष्य में उच्यते जायादि कर्मांतानां लोकफल साधनानां पितृत्वं तावत् प्रत्यक्षम एव। जायादि कर्मांतानां, जायादि जायादि अर्थात जायादि सहायेन संपादितं, जो कर्म कर्म हो गया शरीर उसका कह दिया गया था आत्मा एव कर्म, तो प्रथम तो यजमान मन हो गया, आगे जाया वाक हो गया, पुत्र प्राण हो गया, मनुष्य वित्त दैव वित्त चक्षु श्रोत्र हो गए, आगे शरीर आत्मा अवश्य कर्म, आत्मा अर्थात शरीर, क्योंकि शरीर के द्वारा ही कर्म करता है, इसलिए कर्मांता नाम अर्थात शरीर पर्यंत ये सब लोक फल साधना नाम, ये सब लोक है। तो ये लोक क्या है कहते हैं ये साध्य साधन, ये दो प्रकार की है, दो नंबर टिप्पणी, लोक रूप फल इति, अच्छा लोक फल साधना नाम, लोक रूप फल और साधना अर्थात ये सब क्या है कहते हैं ये फल, फल अर्थात साध्य, यही जगत है, ये साध्य साधन है, तो ये इनका पितृत्वम तावत प्रत्यक्षम एव। तो जैसे अर्थात स्थूल रूप से जैसा वो पिता होता है, पदार्थ जुगाड़ करता है, आगे सृष्टि करता है, पुत्र उत्पत्ति करता है। टीका में श्रुत्या च प्रागुक्तत्वात् प्रसिद्धम एतद् इति आह। श्रुति के द्वारा ये पहले कह दिया गया है, ये पांच जुगाड़ करता है, नहीं कर पाएगा जो मानस उपासना कर ले, और जगत सब पांक्त है, तो ये श्रुति के द्वारा पहले कहा जाने से कहते हैं कि अभी प्रसिद्ध जैसा कह दिया, यत कह दिया प्रसिद्ध है, प्रत्येक ये यजमान गृहस्थ ये जगत का सृष्टि करता है। अभिहितम च, भाष्य में अभिहितम च जाया में स्यात्, स्व काम तो जाया में स्यात्, उसका संग्रह करता है पदार्थ का इत्यादि न। आगे टीका में तस्यच्च मेधा तपोभ्याम सृष्टित्वम मंत्र ब्राह्मण उत्तम तदपि प्रसिद्धम एव। मंत्र ब्राह्मण उत्तम, मंत्र के द्वारा कहा गया, आगे ब्राह्मण उसका अनुवाद किया, तो ये दोनों के द्वारा जो कहा गया, क्या कहा गया, सृष्टित्वम, सृष्टित्व कैसे आ गया उसमें कहते मेधा तपोभ्याम उपासना कर्म के द्वारा आ गया, तदपि प्रसिद्धम है, वो भी प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है अर्थात इस मंत्र को छोड़ करके अन्यत्र इस बात हुआ है। कैसे कहते हैं विद्या कर्म पुत्राणाम अभावे लोकत्रय उत्पत्ति अनुपपत्ते, विद्या कर्म पुत्र ये लोकत्रय का साधन होते हैं, विद्या या देवलोक और कर्मणा पितृलोक, पुत्रेण अयम लोको जय यह लोक, तो विद्या कर्म पुत्र नहीं है तो लोकत्रय की उत्पत्ति प्राप्ति ये नहीं हो पाएगी अनुपत्ते, तो इसलिए अगर ये पदार्थ है तो लोक प्राप्ति कर लेता है, ये पूर्व में विचार हुआ तो कहते हैं अभी ये स्पष्ट है प्रसिद्ध है। आगे पूर्वोत्तर ग्रंथ सप्तमी अर्थ, पूर्व और उत्तर ग्रंथ, पूर्व अर्थ अर्थात विद्या कर्म पुत्र इत्यादि के द्वारा ये सब लोक प्राप्ति होता है, उत्तर ग्रंथ जो विचार चल रहा है भाष्य में, तत्र ये जो सप्तमी हुआ उसका अर्थ टीका में कहते पूर्वोत्तर ग्रंथ सप्तमी अर्थ, तत्र च दैवम वित्तम विद्या, विद्या देवलोक ये दैव वित्त हो गया, और कर्म पुत्रस्य फलभूतानां लोकानां साधनं सृष्टित्वं प्रति इति अभिहितम्। विद्या कर्म पुत्र ये तीन साधन हो गए, फलभूतानां लोकानां तीन जो फलभूत लोक हो गए, देव पितृ और यह लोक, वो तीनों लोकों का ये साधन हो गए। तो साधनम किसके प्रति? सृष्टित्व के प्रति। यजमान में सृष्टित्व आएगा, वो सृष्टा है, तीन लोगों का सृष्टि करेगा, इसके प्रति यह विद्या कर्म और पुत्र ये सब साधन है ऐसा कह दिया। इसलिए प्रसिद्ध जैसा कह दिया यद पिता अजनयत मेधया तपसा, ये सब प्रसिद्ध है। कैसे कर्मणा पितृलोक पुत्रेण अयम लोक, पुत्र है तो इसी लोक का जय करेगा, इसी लोक का जय करेगा, स्वयं विद्यमान है इस लोक में, उसको लगेगा कि मैं इस लोक में हूँ, और स्वयं जब चला जाएगा वो मानेगा कि ये पुत्र ही तो मैं ही हूँ, क्योंकि पुत्र रूपेण मैं ही जन्म हुआ हूँ, इस प्रकार के पुत्र में इतना ममत्व होता है। तो ऐसा पुत्र जीवित है तो अर्थात मैं ही जीवित हूँ, अर्थात ये लोक मेरा अभी भी चलता रहेगा, आगे पुत्र का प्रपौत्र होगा, तो इसलिए अर्थात मैं इस लोक में सर्वदा विद्यमान रहूंगा, यही लोक का जय कर लिया। ये बृहदारण्यक में अंतिम में आएगा, वो तो संप्रति कर्म कहा जाएगा, संपत्ति कर्म अर्थात मृत्यु समय में वो पुत्र को बुला करके बोलेगा कि तुम ब्रह्म, तुम यज्ञ, तुम वेद, इस प्रकार के कहेगा, तो वो भी कहेगा कि हम ब्रह्म, हम यज्ञ, हम वेद नहीं, ब्रह्म का अर्थ वेद हो गया और एक है, अर्थात अब तक हम जो कर्म यज्ञ कर रहा था, याग कर रहा था, जो हम स्वाध्याय कर रहा था और जो तर्पण इत्यादि अन्य सब कर्म कर रहा था, तो अभी से तुम पुत्र को कहेगा, और पुत्र पहले से अनुशासन प्राप्त है वो भी कहेगा अहम ब्रह्म, अहम यज्ञ, अहम बाकी जो है, तो अर्थात पुत्र अब कहेगा कि आपका जो कर्तव्य अभी वो हम करेगा, तो फिर पुत्र के माध्यम से वो जीवित रहेगा, वही अयम लोक जय जय कर लेगा। टीका में पुत्रेण एव अयम लोको जय्य इत्यादो बक्ष्यमाणत्वात्, ये आगे आएगा बक्ष्यमाणत्वात्, अस्य अर्थस्य प्रसिद्धता इति आह, यह अर्थ अर्थात ये जो साधन के द्वारा लोक प्राप्ति, ये सब अर्थ प्रसिद्ध है। भाष्य में बक्ष्यमाणम च प्रसिद्धमेव, आगे कहा जाएगा ये जो प्रसिद्ध बात। टीका में मंत्रार्थस्य इत्थं प्रसिद्धत्वे मंत्रस्य प्रसिद्धार्थ विषयम् ब्राह्मणम् उपपन्नम् इति उपसंगरति। मंत्रार्थस्य इत्थं प्रसिद्धत्वम्, मंत्रार्थस्य षष्ठी है अर्थात मंत्रार्थ प्रसिद्ध होने से मंत्रार्थ अगर प्रसिद्ध हो गया, मंत्र प्रसिद्धार्थ विषय होगा, मंत्रार्थ प्रसिद्ध हो गया इसलिए मंत्र प्रसिद्धार्थ विषय, तो प्रसिद्धार्थ विषय में क्या समास कहेंगे मंत्र को कहेगा, बहुव्रीहि करेंगे तो कैसा कहेंगे, प्रसिद्धार्थो विषयो यस्य, प्रसिद्ध अर्थ में कर्मधारय कर लेंगे तो आगे प्रसिद्धार्थो विषय यस्य मंत्रस्य अस मंत्र प्रसिद्धार्थ विषय, ऐसे जो प्रसिद्धार्थ मंत्र प्रसिद्धार्थ विषय जो हो गया, वो प्रसिद्धार्थ विषय उसको कहता है, व्याख्यान करता है आगे ब्राह्मण, तो कहते वो ब्राह्मण उपपन्नम अर्थात ये ब्राह्मण में बहुत ज्यादा व्याख्यान नहीं दिया गया क्योंकि मंत्र प्रसिद्ध है, इति उपसंगरति। भाष्य में तस्माद् युक्तम वक्तुं मेधया, अर्थात ब्राह्मण में खाली इतना कह दिया मेधया ही तपसा अजनयत पिता, तो ये कह दिया इतना। आगे टीका में प्रकारांतरेण मंत्रार्थस्य प्रसिद्धत्वम् आह, तो ये प्रकारांतरेण एक तो ही शब्द कहा गया ब्राह्मण भाग में और मंत्र भाग में यत शब्द है, ये दोनों प्रसिद्ध के लिए हो गया, अब प्रकारांतरेण भी कहते हैं। प्रकारांतरेण मंत्रार्थस्य प्रसिद्धत्वम् अर्थात मंत्रार्थ प्रसिद्ध। भाष्य में एषणा ही फल विषया प्रसिद्धा एव च लोके, एषणा ही फल विषया समास कैसे कहेंगे, फल कौन सा लिंग फलम विषय यश्या ऐसा सा ऐसा फल विषया तो ये लोक में प्रसिद्ध है क्योंकि ऐसा जो इच्छा होती है वो फल विषय की इच्छा ही होती है प्रसिद्धा एव च लोके तो ऐसा ही कहा गया टीका में फल विषयत्व तस्या स्वानुभव सिद्धम इति वक्तुम ही शब्द फल विषयत्व ही तस्याह ऐसा ये स्व अनुभव सिद्धम ऐसा होती है तो कोई फल को विषय करता है इति वक्तुम ही शब्द भाष्य में द्वितीय शब्द दिया ऐसा ही तो ये फल विषय ऐसा ये प्रसिद्ध है। आगे टीका में तस्या लोक प्रसिद्धत्वे अपि कथम मंत्रार्थस्य प्रसिद्धत्वम् ऐसा फल विषया होती है ये प्रसिद्ध है किंतु मंत्र का अर्थ कैसे प्रसिद्ध हो गया मंत्र का अर्थ अर्थात मेधया ही तपसा अजनयत पिता ये जो मंत्र का अर्थ हो गया सप्तान्नानि भाष्य में ऐसा च जायादि इति उक्तम एतावान् वै काम इति अनेन ऐसा च जायादिन जायादि प्रथमे जो दे दिया ऐसा ही फल विषया तो प्रसिद्धा ये ऐसा से ये भाव हुआ ना कर्म हुआ भाव क्योंकि ऐसा करता इच्छा फल को विषय करेगा आगे ऐसा च जायादि यहाँ ऐसा में भाव में होगा कर्म में होगा कर्म में क्योंकि ऐसा जायादि नहीं ऐसा का विषय जायादि इसलिए कर्म में हुआ यहाँ तो यहाँ जो ल्यूट हुआ ये कर्म में ल्यूट हुआ पुत्र वित्त ये सब ऐसा च जायादि इति उक्तम एव इसलिए कहा गया एतावान वही काम तो वहां जो पांच कह दिया गया था वही इतने ही सब काम है तो पांच तो नहीं जाया पुत्र वित्त वित्तम में श्या तथा कर्म कुर्बीय एतावान वही काम कहा गया सो काम है तो जाया में स्यात अथ प्रजा ये आगे कहा गया कि अथ वित्तम में स्यात अथ कर्म कुर्बीय इतना ही कामना है जाया वित्त पुत्र इत्यादि हो जाए एतावान वही काम इति अनेन टीका में जायाद्यात्मकस्य कामस्य संसार आरंभकत्वत जायादि आत्मकस्य कामस्य जायादि अर्थात इसे विषय उसको विषय करने वाला जो काम संसार आरंभकत्वत यही काम हुआ तो संसार का आरंभ करेगा इसी प्रकार की मोक्षे अपि संसार मोक्षे अपि काम संसार आरंभ है तो पूर्व पक्ष कह रहे हैं जायादि विषय का काम हुआ तो संसार आरंभ कर दिया तो मोक्ष में अगर काम होगा मोक्षे अपि काम मोक्षे क्या शब्द मिलेंगे यहाँ विषय शब्द मोक्ष विषय का काम होगा तो भी संसार हमारा भी तो फिर संसार हो क्यों पूर्व पक्ष कहता है काम तो अविशेषात हेतु दे दिया तो ये भी काम है इति अति प्रसंगम आशंक्य पूर्व पक्ष कहता है तो इसलिए कहते हैं आप कहते हैं कि सारे इच्छा को छोड़ देना है इसलिए मोक्ष की इच्छा उसको भी तो छोड़ देना है मुमुक्षा को वो भी तो इच्छा ही है ये जो बिल्कुल नहीं चलने वाले को इस प्रकार प्रश्न होता है भाष्य में ब्रह्म विद्या विषय च सर्वैकत्वात् कामानुपपत्ते है ब्रह्म विद्या विषय ब्रह्म विद्या का विषय ब्रह्म विद्या का विषय क्या है तो घट ज्ञान का विषय क्या है घट इस प्रकार की ब्रह्म विद्या था ब्रह्म ज्ञान का विषय क्या होगा ब्रह्म मोक्ष तो ब्रह्म विद्या विषय च ब्रह्म विद्या विषय अर्थात मोक्ष वही ब्रह्म ही मोक्ष है तो उसमें सर्वैकत्वात् वहां तो सब एक ही हो जाएगा काम कब होगा अविद्या के चलते द्वैत की प्रतीति किसी में शोभन बुद्धि किसी में द्वेष बुद्धि होने से आगे काम राग द्वेष होता है तो किंतु ब्रह्म विद्या विषय मोक्ष ब्रह्मणी सर्वैकत्वात् इसलिए काम अनुपपत्ति एक नंबर टिप्पणी दे दिए सर्वैकत्वात् अद्वैतत्वात् विद्या से जब अविद्या की नाश हो जाती है तो भेद सत्य तो बुद्धि नहीं रहेगी अविद्या विषय च सर्वैकत्वात् कहा तो ना ब्रह्म विद्या विषय च ब्रह्म विद्या विषय कहते हैं तस्या विषयो मोक्ष तस्या का अर्थ ब्रह्म विद्या मोक्ष तस्मिन् अद्वितीयत्वात् रागादि परिपंथिनि काम अपर पर्यायो रागो न अवकल्पते। तो तस्मिन् अद्वितीयत्वात् रागादि परिपंथिनि, रागादि परिपंथिनि सप्तमी है, तस्मिन् वही उसी में तस्मिन् उसका पूर्व में क्या कहा गया, मोक्ष, अर्थात उस मोक्ष में ब्रह्मणि वो रागादि का परिपंथी है, क्योंकि द्वैत नहीं है, नहीं होने से अद्वैतत्वात् हेतु दे दिया, इसलिए काम अपर पर्याय रागो न अवकल्पते। काम का पर्यायवाची हो गया राग, तो जहाँ द्वैत ही नहीं है वहाँ राग नहीं हो पाएगा। ये पंचदशी का श्लोक है, कहाँ मूल पता नहीं है, पंचदशी में दिया गया रागो लिंगम अबोधस्य चित्त व्यायाम भूमिषु तस्य साद्वलता कुतः यस्याग्नि कोटरे तरोह। रागो लिंगम अबोधस्य, तो अगर राग आसक्ति ये सब दिखता है जानेंगे वो लिंग है, सूचक किसका, अबोधस्य अज्ञान का, जितना अधिक आसक्ति उतने अधिक अज्ञान। तो रागो लिंगम अबोधस्य चित्त व्यायाम भूमि, चित्त का व्यायाम भूमि, अभी उसका चित्त का व्यायाम भूमि बहुत बड़ा है, क्यों कहते हैं राग दिखता है, और उसके लिए और एक दृष्टांत दे करके दृढ़ करते हैं। तो अगर राग है तो अबोध क्यों होगा, कहते हैं कुतः साध्वलता तस्य साध्वलता हरितपना, हरा रंग, कुतः साध्वलता तस्य हरा रंग अर्थात आनंद सुख, तो उस वृक्ष में हरा रंग कैसे आ जाएगा, यस्य अग्नि ही यस्य कोटरे, यस्य तरोह कोटरे अग्नि, अग्नि अर्थात राग, जिस तरु का कोटर में अग्नि है उस तरु में हरापन दिखेगा नहीं दिखेगा। इसी प्रकार के जिस चित्त में राग है उस चित्त में आनंद कहाँ है, वो तो विवाह तो दुख उसी में ही चलता रहेगा। इसलिए जितना अधिक राग उतना अधिक अविद्या, तो यहाँ वो लिंग में दिखाते हैं रागो लिंग मबोधस्य, ये उसमें है, हम जो श्लोक दिया है उसमें है। ब्रह्म विद्या का विषय हो गया ब्रह्म, ब्रह्मणि सर्वैकत्वात् वहाँ द्वैत कहाँ है, ब्रह्म में अर्थात ब्रह्म में द्वैत का भान ही नहीं है। नेह नानास्ति किंचन कहा जाता ना, न यह यह ब्रह्मणि नाना किंचन न अस्ति, कुछ भेद ही नहीं है। काम अपर पर्याय रागो न अवकल्पते, नहीं मिथ्या ज्ञान निदानो राग सम्यक ज्ञानाधिगम्य मोक्षे संभवति, नहीं मिथ्या ज्ञान निदान राग, क्या समास कहेंगे, रागो को कहेगा निदानम मूल कारण, मिथ्या ज्ञानम निदानम यस्य, मिथ्या ज्ञानम या मिथ्या ज्ञानम से मिथ्यायाह ज्ञानम कहेंगे तो भ्रम ज्ञान को कहेगा, और मिथ्या च तद अज्ञानम कहेंगे तो मूल कारण को कहेगा। अज्ञान अलग है भ्रम अलग है, अज्ञान का कार्य होगा भ्रम, जैसे रज्जु का अज्ञान और सर्प का भ्रम, सर्प का भ्रम को कहा जाएगा मिथ्या ज्ञानम, मिथ्यायाह सर्पस्य ज्ञानम इति मिथ्या ज्ञान, और मिथ्या तद अज्ञानम कहेंगे तो रज्जु का अज्ञान वो कारण होता है। तो मिथ्या ज्ञान निदानम, यह मिथ्या ज्ञान अर्थात मिथ्या च तद अज्ञान लेकर के अविद्या ही उसका निदान है। तो राग, यह जो राग हुआ सम्यक ज्ञान अधिगम्य, सम्यक ज्ञानेन अधिगम्य जो मोक्ष ब्रह्म, तो ब्रह्म में वो कैसे होगा, क्योंकि ये सम्यक ज्ञान आ गया तो फिर अज्ञान रहेगा नहीं रहेगा, यहाँ मिथ्या ज्ञान से मिथ्या च तद अज्ञानम लेंगे, अथवा मिथ्या का ज्ञान लेने से भी होगा, अर्थात जब सम्यक ज्ञान होकर के अज्ञान का नाश हो गया उसका जो कार्य है भ्रम ज्ञान वो भी नाश हो जाएगा। अच्छा संभवती पूर्व पक्ष कहेगा कि अगर उसमें काम नहीं हुआ, अर्थात अभी ब्रह्म विद्या मतलब मोक्ष में काम नहीं होगा, क्योंकि सिद्धांत कह दिया मोक्ष में काम कैसे आएगा, तो मोक्ष में अगर काम नहीं रहेगा तो फिर प्रवृत्त क्यों होगा साधन आदि में, तो सिद्धांत उसके लिए कहते हैं श्रद्धा तो तत्र भवति, अर्थात मोक्ष में श्रद्धा तो होगी काम नहीं होगा, श्रद्धा तो तत्र चार नंबर टिप्पणी। अच्छा थोड़ा लंबा है, चलिए देखते हैं। ननु एवं मुमुक्षाया अभावेन, क्योंकि मुमुक्षा तो काम हो गया राग, कहते मुमुक्षा अगर नहीं रहेगी तो अधिकारी अभावार्थ, क्योंकि मुमुक्षा को आप भी इच्छा काम कोटि में डाल दिए, तो मुमुक्षा अगर नहीं रहेगी तो अधिकारी भी नहीं रहेगा। इसलिए मोक्ष का साधने ज्ञाने अधिकारिण प्रवर्तकस्य तद विज्ञानार्थम स्वगुरुमेव अभिगच्छेत इत्यादि शास्त्रस्य अनर्थक्यं स्यात्, पूर्व पक्ष कहता है। तो अगर अधिकारी नहीं रहा, मोक्ष का साधन हो गया ज्ञान, तो ज्ञान में अधिकारी का प्रवर्तक होता है उपनिषद वाक्य तद विज्ञानार्थम स्वगुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणी ही श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। अभी ये अर्थात तो अधिकारी को गुरु के पास भेजता है, अभी अधिकारी तो कोई रहा नहीं, नहीं रहा तो ये वाक्य व्यर्थ होगा, अधिकारी ही नहीं रहा। अनर्थ क्यों सियाद इति आशंक्य आह, सिद्धांत का है कि श्रद्धा तो भवती, अभी काम से गुरु के पास नहीं जाएगा, वो श्रद्धा से गुरु के पास जाएगा। तू शब्दो यथोक्त चोद्य व्यावृतम, टीका में कहा गया श्रद्धा तू भवती, पूर्व पक्ष का जो शंका था कि अधिकारी नहीं रहेगा उसका निराकरण करते हैं। तो मुमुक्षा नहीं रहेगी क्योंकि मुमुक्षा काम है, सिद्धार्थ कहते हैं मुमुक्षा काम नहीं है, मुमुक्षा स्थानीय श्रद्धा, जो मुमुक्षा को काम कुटी में नहीं डाल पाएंगे, ये श्रद्धा कुटी में आएगा। अस्मिन मते विवेकादीनी इति विवेकादीनी त्रिणी एव अधिकारी विशेषणानी इति न किंचित अवध्यम इति भाव। तभी मुमुक्षा को आप श्रद्धा में डाल दिए, अभी साधन चतुष्टय में कितना बच जाएंगे, तीन बच जाएंगे, क्योंकि श्रद्धा चला गया, श्रद्धा में मुमुक्षा चला गया। कहते हैं अस्मन मते विवेकादीनी त्रिणी एव अधिकारी विशेषणानि, ठीक है घट गया इति न किंचित अवध्यम, कोई दोष नहीं है। अभी पूर्व पक्ष कहेगा ननु कामवत श्रद्धा भी तत्र संसार जनयदेव, तो श्रद्धा अगर हुई तो वो भी कामवत प्रवृत्त करवाएगा, खाली विषय भोग में प्रवृत्त करवाता था, नहीं तो अभी श्रवण आदि में प्रवृत्त करवाएगा, वो तो संसारी है। संसारम जनयतेव श्रद्धा कामयोर मन परिणामत्व अविशेषात, बृहदारण्य का आगे आएगा तृतीय मंत्र आगे आएगा, काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा ह्रीर धीर भीर इति एतत् सर्वं मन एव, तो उसमें काम भी मन का परिणाम है, श्रद्धा भी मन का परिणाम है। अभी दोनों तो समजातीय हो गए, पूर्व पक्ष कह रहे हैं कामवत श्रद्धा भी तत्र संसारे संसारम जनयते व तत्र अर्थात साधक है, फिर वो संसार बना देगा। श्रद्धा कामयोर मन परिणामत्व अविशेषात इति आशंक्य, सिद्धांति कहा टीका में श्रद्धा तो, आगे टीका में पंक्ति देखिए श्रद्धा तो तत्र भवती, श्रद्धा तो उसमें तत्र अर्थात मोक्ष, मोक्ष में श्रद्धा तो होगा। क्यों तत्व बोध अधीनतया संसार विरोधिनी, ये जो श्रद्धा है तत्व बोध अधीनतया, पांच नंबर टिप्पणी दे दिया तत्व बोध जनकतया, श्रद्धा होने पर ही तत्व बोध होगा, श्रद्धा नहीं है तो तत्व बोध नहीं है। संसार विरोधिनी इसलिए तत्व बोध का जो जनक होगा वो संसार को बनाएगा ना संसार का नाश करेगा, नाश करेगा, इसलिए संसार विरोधिनी। तन्न संसार अनुशक्तिर मुक्तौ, इसलिए संसार का अनुशक्ति, अनुशक्ति अर्थात अनुवर्तन मुक्तौ मोक्ष में नहीं होगा। तन्न छह नंबर टिप्पणी मोक्षे राग असंभवत, मोक्ष में राग नहीं होगा। पांच नंबर चार नंबर टिप्पणी तत्व बोधेति प्रतिज्ञा आगे आविद्य संसार विरोधी तत्व ज्ञानानुकूलतया संसार विरोधिनी इत्यर्थ। ये जो श्रद्धा है संसार विरोधी ने कहा गया, कैसे कहते हैं आविद्य संसार अविद्या भवती इति आविद्य, आविद्य जो संसार उसका विरोधी हो गया तत्व ज्ञान, और तत्व ज्ञान का अनुकूला हो गया श्रद्धा, इसलिए संसार का विरोधी हो जाएगा। तयोर मन परिणामत्व अविशेष अपि, तयो हो दोनों ही मन का परिणाम होने पर भी, दोनों कौन कौन है काम और श्रद्धा, ये दोनों ही मन का परिणाम होने पर भी यथोक्त श्रद्धा यह सात्विक परिणामत्वात् संसार विरोधित्वम्, श्रद्धा सात्विक परिणाम है, और काम ये राजसिक अथवा तामसिक हो जाएगा। इसलिए सात्विकता जितना बढ़ती है तो श्रद्धा उतना उतना बढ़ता है, और तामसिकता राजसिकता है तो राजसिकता अधिक होने से ये काम अधिक होगा। इति भाव। आगे टीका में शास्त्रीयस्य जाया देहे संसार हेतुत्वे, अभी पूर्व पक्ष दूसरा शंका ला रहे हैं, शास्त्रीयस्य जाया देहे संसार हेतु हुआ तो ये जो जाया जाया में स्याद और वित्तम में स्याद कर्म कुर्बीय ये सब का क्या है, यथावान भाई काम काम क्या करेगा, संसार करवाएगा। और यह जो जायादि काम ये शास्त्रीय है ना अशास्त्रीय है, शास्त्रीय तो शास्त्रीय के चलते आप फिर संसार में गए। पूर्व पक्ष कहता है कि शास्त्रीयस्य जायादेहे संसार हेतुत्वे, संसार का हेतु हुआ तो कर्मादेर अशास्त्रीयस्य कथम तद हेतु, अभी शास्त्रीय कर्म संसार का हेतु हुआ और जो अशास्त्रीय कर्म हो जाएगा निषिद्ध कर्म फिर वो कैसे संसार का हेतु होगा, क्योंकि शास्त्रीय और अशास्त्रीय दोनों विरुद्ध है और विरुद्ध एक फल कैसे देंगे। पूर्व पक्ष कह रहे हैं अशास्त्रीयस्य कथम तद हेतु, तद हेतु अर्थात संसार हेतु कैसे होगा, इति आशंक्य। तो सिद्धांत कहेगा शास्त्रीय से तो थोड़ा हल्का संसार में जाएगा और अशास्त्रीय में तो भूय इवते तम, इस प्रकार के कहेंगे भाष्य में। एतेन अशास्त्रीय प्रज्ञा तपोभ्याम स्वाभाविकाभ्याम जगत सृष्टित्वम उक्तमेव भवति। अशास्त्रीय प्रज्ञा और तपह, तप अर्थात कर्म, प्रज्ञा अर्थात उपासना, अशास्त्रीय कर्म और उपासना करेगा और वो स्वाभाविक ही है, पशु बुद्धि है, उससे भी जगत का स्रष्टा बनेगा अदृष्ट के द्वारा। और किस प्रकार की जगत बनाएगा, कहते हैं रावण कंस, ये सब कहाँ से आएंगे, कि सभी अगर शास्त्रीय उपाय से संसार को बनाएंगे, ये संसार में तो खाली युधिष्ठिर और भीष्म जैसा लोगों को बनाएंगे, तो ये रावण को ये कुंभकर्ण सब कहाँ से आएंगे, कहते ये सब अशास्त्रीय जो प्रज्ञा तप उपासना कर्म उससे ये सब उत्पन्न होंगे। जगत सृष्टित्वम उक्तम एव, तो जगत को बनाएंगे अर्थात ये रावण कंस इत्यादि के द्वारा किसी का भी उपकार हुआ नहीं हुआ है, उनका जो भाई बंधु होंगे उनका उपकार हुआ, वो इस प्रकार लोगों को बनाएंगे अपना कर्म और तपस्या के द्वारा उपासना के द्वारा। टीका में अविद्योत्थस्य कामस्य संसार हेतु तो उपदर्शनेन एतेन, भाष्य में कहना एतेन शास्त्रीय तपो प्रज्ञा तपोभ्याम, एतेन अर्थात अविद्या से उत्तिष्ठति, अविद्याया उत्तिष्ठति इति अविद्या अविद्योत्थ, अविद्या से होता है काम, तो काम संसार का हेतु है ये दिखाया गया। तो काम चाहे शास्त्रीय हो चाहे अशास्त्रीय हो संसार तो बनाएगा, संसार भी शास्त्रीय अशास्त्रीय हो जाएगा। स्वाभाविकाभ्याम अविद्याधीन काम प्रयुक्ताभ्याम इत्यर्थः, भाष्य में कहा गया स्वाभाविकाभ्याम, ये जो अशास्त्रीय प्रज्ञा तपोभ्याम स्वाभाविकाभ्याम, ये स्वाभाविक तपो और ये प्रज्ञा कहते हैं स्वाभाविक अर्थात अविद्या अधीन काम प्रयुक्ताभ्याम, जहाँ विवेक नहीं है अविद्या के अधीन होकर के काम करता है वो स्वाभाविक हो गया। आगे टीका में इतश्च तयोर जगत सृष्टि प्रयोजकत्वम एष्टव्यम, इतश्च तयोः वही दोनों ही जगत का सृष्टि करेंगे मेधा और तपः, इतश्च तयोः आठ नंबर टिप्पणी अशास्त्रीय मेधा तपस्व। अच्छा पूर्व पक्ष शंका क्या था, अशास्त्रीय मेधा तपः कैसे जगत बनाएंगे, और भी कारण देते हैं उसमें भाष्य में, स्थावरांतस्य च अनिष्ट फलस्य कर्म विज्ञान निमित्तत्वात्, अगर सभी शास्त्रीय कर्म और तप उपासना करेंगे तब तो फिर देवलोक पितृलोक प्राप्त करेंगे, ये स्थावर योनि ये सब कहाँ से आ जाएंगे, तो कहते यही अशास्त्रीय अगर कर्म उपासना करेगा ये प्राप्त करेगा, स्थावरांतस्य च अनिष्ट फलस्य कर्म विज्ञान निमित्तत्वात्, कर्म च विज्ञानम च इति कर्म विज्ञाने निमित्ते यस्य स्थावरांतस्य अनिष्ट फलस्य, ये अंत्य शरीरजे ही कर्म दोषे ही याति स्थावरतां नरः, शरीर से दोष करेगा पाप करेगा तो स्थावर योनि को प्राप्त करेगा, ये हिंसा चोरी व्यभिचार ये तीन शरीर से होने वाले दोष पाप तो ये करेगा तो आगे स्थावर योनि को प्राप्त करेगा। आगे टीका में यत सप्तान्नानी इत्यादि मंत्र पदस्य मेधयायी इत्यादि ब्राह्मणस्य च अक्षरोत्थम अर्थम उक्त्वा तात्पर्यार्थम आह। अभी यत सप्तान्नानी मेधया तपसा अजनयत पिता, ये मंत्र भाग था। आगे ब्राह्मण भाग आ गया मेधया ही तपसा अजनयत पिता, ये ब्राह्मण भाग हो गया। तो यत सप्तान्नानी इत्यादि मंत्र पदस्य मेधया ही इत्यादि ब्राह्मणस्य च अक्षरो उत्तम अर्थम उक्त्वा, उसका प्रत्येक पद का अर्थ कह दिए। अभी उसका तात्पर्य कहते हैं, पदार्थ अलग है तात्पर्य अर्थ अलग है। अभी कहते हैं भाष्य में विवक्षितस्तु शास्त्रीय एव साध्य साधन भावो ब्रह्म विद्या विधिशया तद वैराग्यस्य विवक्षितत्वात्। विवक्षितस्तु शास्त्रीय एव तप साध्य साधन भाव, शास्त्रीय साध्य साधन भाव यहाँ ये बात कहा जाता है, अर्थात अशास्त्रीय साध्य साधन भाव उसका तो यहाँ बात नहीं है। तो शास्त्रीय साध्य साधन भाव ये क्यों कहा जाता है? टीका में शास्त्र परवशस्य शास्त्र वशाद एव साध्य साधन भावात् अशास्त्रीयात् वैमुख्य संभवात् न तस्य अत्र विवक्षितत्वम् इत्यर्थम्। शास्त्र परवशस्य शास्त्र वशात् एव साध्य साधन भावात्, शास्त्र परवशस्य नव टिप्पणी शास्त्रे अत्यंत श्रद्धावत तद अनुकूल आचरणस्य। आचरणस्य पुरुषस्य, ठीक है, दस नंबर टिप्पणी पुरुषस्य पुंस, हाँ ठीक। ये दस नंबर टिप्पणी में भी ठीक है चलेगा, शास्त्र बसाते वा शास्त्र परवशस्य, शास्त्र परवशस्य पुंस, जो पुरुष शास्त्र के अधीन होकर के चलता है उसका पुंस शास्त्र बसात एव साध्य साधन भाव को प्राप्त करेगा। तो शास्त्र के अनुसार कर्म करता है तो शास्त्रीय साध्य साधन को प्राप्त करेगा, अर्थात शास्त्रीय आधार पर कर्म करता है अर्थात शास्त्रीय साधन को लेता है तो शास्त्रीय साध्य को प्राप्त करेगा भावात। इसलिए अगर शास्त्रीय कर्म करने लगेगा फिर अशास्त्रीय कर्म करेगा, तो कहते हैं अशास्त्रीयाद वैमुख्य संभवात, शास्त्रीय कर्म में लगेगा तो अशास्त्रीय कर्म से विमुख होगा। ये जितने सारे नियम लगाए गए हैं ना वो किस लिए लगाए गए हैं? अशास्त्रीय से विमुख करने के लिए, शास्त्रीय मार्ग में चलाने के लिए। जितना जहां देखेंगे ऐसा होना है ऐसा होना है ऐसा होना है, क्यों कहेंगे? अगर ऐसा नहीं कहेंगे कहेंगे ठीक है, तो जैसा मर्जी ऐसा व्यवहार करेगा तो अशास्त्रीय हो जाएगा। अशास्त्रीयाद वैमुख्य संभवात न तस्य अत्र विवक्षितत्वम्, इसलिए तस्य अत्र न विवक्षितत्वम्, तस्य का अर्थ अशास्त्रीयस्य, क्यों? यहाँ शास्त्रीय का ही बात चल रहा है, अशास्त्रीय का ही विवक्षितत्व नहीं है। शास्त्रीयस्य साध्य साधन भावस्य विवक्षितत्वे हेतुमाह, शास्त्रीय साध्य साधन भाव यहाँ क्यों विवक्षित है उसके लिए भाष्य में कहते हैं ये अंतिम पंक्ति में आधा से ब्रह्म विद्या विधित सया, ब्रह्म विद्या का विधान करना चाहते हैं जो अशास्त्रीय से दूर हो जाएगा, तो अभी उसको तो शास्त्रीय काम्य इत्यादि में सब रुचि होगी, वो ब्रह्म विद्या में चल पाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म विद्या विधान करना है तो तद वैराग्य से विवक्षितत्वाद, तद वैराग्य किससे वैराग्य होने से ब्रह्म विद्या में चलेगा? शास्त्रीय, तो शास्त्रीयाद वैराग्य से ब्रह्म विद्यायाम अधिकार। तो इसलिए यहाँ अशास्त्रीय का तो बात ही नहीं है, अशास्त्रीय से उठ करके शास्त्रीय में आया, शास्त्रीय से आगे चलेगा। इसलिए जो पहले मंत्र आ गया था असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, असत अर्थात अशास्त्रीय, तो वो स्वाभाविक उससे उठा करके हमको शास्त्रीय साधन में ले जाइए, असतोमा सदगमय सद अर्थात हमको शास्त्रीय मार्ग में ले जाइए। फिर आगे तमसोमा ज्योतिर्गमय, तो तमसोमा अर्थात हमको जो शास्त्रीय मार्ग में ले आए, हम शास्त्रीय कर्म कर रहे हैं तो शास्त्रीय मार्ग में कर्म करते हुए हमको फल भाव को प्राप्ति करवाओ, अर्थात साधन भाव से फल भाव को, अशास्त्रीय साधन से शास्त्रीय साधन, शास्त्रीय साधन से शास्त्रीय फल। शास्त्रीय फल क्या है? कहते हैं यही ब्रह्म विद्या में हमको पहुंचा दीजिए। आगे कहेंगे इसलिए मृत्युर्वा अमृतम गमय, वहां कहेंगे न कश्चित तिरोहितार्थ, इसमें कोई तिरोहित तो नहीं है, जो शास्त्रीय भाव से भी फल भाव को चला गया तो वो सामान्य तो जाएगा ये ब्रह्म विद्या में। तद वैराग्य से विवक्षितत्वाद अर्थात शास्त्रीय कर्म से भी विरक्त जो होगा वही ब्रह्म विद्या में अधिकारी होगा अर्थात शास्त्रीय उपाय से फल प्राप्ति में भी और इच्छा नहीं रहेगी। तो आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ।